tłocze, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00. Wojciech Zawiała, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W całym kraju ponad 500 interwencji strażaków usuwają skutki burz. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Mógł popełnić 11 przestępstw. Niewiadomy Konieliner nie będzie już woził turystów w Tatrach po interwencji Ministerstwa Klimatu. Straż Pożarna na bieżąco usuwa skutki burz. Do 16:00 w całym kraju było ponad 500 interwencji. Nad Polską ścierają się dwie masy powietrza. Na Mazowszu najwięcej zgłoszeń było w powiecie otwockim, mówi Karol Kroć, rzecznik mazowieckiego komendanta Straży Pożarnej. Na tę chwilę na Mazowszu odnotowaliśmy około 300 zgłoszeń, głównie dotyczących połamanych drzew, uszkodzonych reklam, ewentualnie małych, drobnych, lokalnych podtopień. Brak osób poszkodowanych. Na tę chwilę mam informację, że te zdarzenia są usuwane na bieżąco. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami. Dotyczą południa, centrum i wschodu kraju. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Prokurator generalny chce, aby Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa informuje, że zgromadzony materiał pozwala podejrzewać Marcina Romanowskiego o popełnienie 11 przestępstw. Poseł Mariusz Gosek z Suwerennej Polski nie daje wiary zarzutom prokuratury. Jak ktoś sugeruje, czy wskazuje w tym wniosku, że uczestniczył w jakiejś, tak, z tego, jak rozumiem, zorganizowanej grupie przestępczej, no to naprawdę no nie róbmy sobie żartów. No to prokuratura będzie musiała wykazać w tym postępowaniu prawno-karnym. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli chodzi o salę plenarną, to wiadomo, że arytmetyka jest tutaj nieubłagana, także na pewno nastąpi zdjęcie tego immunitetu. Paweł Ślis z Polski 2050 powiedział, że spodziewał się wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Romanowskiemu. Nawet po ostatniej komisji śledczej widzieliśmy, że to nie tylko Pegasus, ale także i kamizelki na przykład kupione za 25 milionów złotych do jednej z fundacji. Bardzo wiele nieprawidłowości. Prawo do obrony ma każdy obywatel. Niezawisły sąd orzeknie w tej sprawie. Marcin Romanowski uważa, że wniosek to polityczna ustawka i zemsta Tuska i Giertycha. To pokazanie miejsca Rosji na arenie międzynarodowej, tak wizytę Władimira Putina w Korei Północnej komentuje Biały Dom. Dyrektor do spraw europejskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA, Michael Carpenter, ocenił, że zacieśnienie relacji Moskwa-Pjongjang stanowi silny kontrast wobec rezultatów szczytu pokojowego w Szwajcarii. To jasne, że partnerstwo rosyjsko-północno-koreańskie się rozwija, ale pokazuje też, gdzie jest Rosja na światowej scenie, gdzie jej najbliżsi partnerzy to Korea Północna, Iran, Syria i do pewnego innego stopnia Chiny. Nie dostarczają one Rosji broni, ale zaopatrują ją w wiele produktów podwójnego życia, które są wykorzystaniem w systemach produkcji zaawansowanej broni. Michael Carpenter dodał, że Zachód wielokrotnie ostrzegał Chiny przed taką polityką. Po latach rządów Prawa i Sprawiedliwości trzeba odbudować zaufanie do mediów publicznych. Nie da się jednak tego zrobić bez należytego finansowania, uważa Marcin Iskra, doradca zarządu Polskiego Radia. Uczestnik debaty Przyszłość mediów publicznych w Polsce skrytykował działania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który odmawia mediom publicznym wypłacania środków z abonamentu. My w radiu czy spółki regionalne Polskiego Radia odczulibyśmy te pieniądze, one by zabezpieczyły nam nasze funkcjonowanie i naszą misję. Dlatego no, nie bez kozery powiedziałem, że sytuacja jest dramatyczna. Nie możemy myśleć o programie, chociaż to robimy, ale nie możemy myśleć tak, jakbyśmy chcieli, o programie, o rozwoju firmy, o modernizacji, tylko myślimy o tym, jak zabezpieczyć byt dnia codziennego naszej firmy. Pod koniec maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Po interwencji Ministerstwa Klimatu niewidomy Konieliner nie będzie już woził turystów w Tatrach. Przeprowadzone w ostatni weekend badania weterynaryjne koni ciągnących wozy na drodze do Morskiego Oka wznowiły dyskusję na temat pracy zwierząt na popularnej wśród turystów trasie. O szczegółach Paweł Pawlica. Z 275 koni wożących turystów do Morskiego Oka jeden nie został dopuszczony do pracy po badaniach. Pozostałe, zdaniem weterynarzy, są w doskonałej formie. Prowadzący badania warunkowo jednak dopuścili do pracy jedno zwierzę z problemami ortopedycznymi i niewidzącego konia Linera, mówi Marek Tischner, weterynarz prowadzący badania. Stan zdrowia taki, który nie powoduje bolesności u tych zwierząt. Te zwierzęta mogą pracować, no to wtedy je dopuszczamy, więc te dwa konie też zostały dopuszczone. Decyzja komisji badającej konia Linera była skandaliczna, twierdzi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva. Ja go obserwowałam na górze, ten koń był zdezorientowany, ten koń był przestraszony. Niewidome konie zresztą mają dużo wyższy poziom stresu. Ministerstwo Ochrony Środowiska nakazało dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego zawieszenie w pracy niewidomego konia. Zwierzę ma zostać wykupione od właściciela, tak aby nie trafiło prosto do rzeźni. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści z Euro, a może nie tylko. Norbert Michalak. Dokładnie. Niesamowity mecz, niesamowite emocje. Chorwacja zremisowała z Albanią 2-2 w spotkaniu grupy B piłkarskich Mistrzostw Europy w Niemczech. Gole dla Chorwatów strzelali Andrej Kramaric i Klaus Jasula. Dla Albańczyków bramkę już w 11 minucie zdobył Kwasim Laci i w doliczonym czasie gry Jasula, ten, który zrehabilitował się po samobójczym golu. Kilka minut temu rozpoczął się mecz w grupie A. Niemcy grają z Węgrami. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do drugiego grupowego meczu. W niedzielę Polacy przegrali z Holendrami, a w piątek w Berlinie zmierzą się z Austriakami. Do treningów z drużyną wrócił Robert Lewandowski. Pytanie zatem, kto zagra w ataku w nadchodzącym spotkaniu. Zastanawia się nad tym były reprezentant kraju Artur Wichniarek. Myślę, że Buxa, który zagrał kolejny mecz bardzo dobry z bramką w meczu z Holandią, no nie sądzę, żeby trener selekcjoner chciał posadzić tego napastnika na ławce. Patrząc na to, że Sebastian Szymański się no niestety nie obronił w pierwszej połowie meczu z Holandią, czysto piłkarsko, został zmieniony w przerwie, no to w to miejsce, jeżeli zdrowy, w 100% wskakuje Robert Lewandowski. Do Berlina drużyna selekcjonera Michała Probierza wybierze się już w czwartek. Piątkowy mecz Polaków z Austriakami rozpocznie się o 18:00. Piłkarze Rapidu Wiedeń będą prawdopodobnym rywalem Wisły Kraków w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Żeby zagrać z Rapidem, Wisła musi w pierwszej rundzie wyeliminować kosowski Lappi Podujewę. Jeżeli drużyna z Krakowa nie przejdzie pierwszej rundy Ligi Europy, wówczas będzie rywalizować w Lidze Konferencji, a jej rywalem będzie wicemistrz Danii Brøndby. Z kolei mistrzowie Polski, czyli piłkarze Jagiellonii i Białystok, też poznali potencjalnego rywala, ale w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Będzie to FK Poniewierz lub fiński HJK Helsinki. W Lidze Konferencji Europy Śląsk-Wrocław w drugiej rundzie kwalifikacji zmierzy się z łotewskim FC Riga. Legia zagra ze zwycięzcą dwumeczy między walijskim Carnarvon a północnoirlandzkim Crusaders FC. Jeśli ma się takiego partnera, to gra jest czystą przyjemnością. Hubert Hurkacz w ćwierćfinale debla tenisowego turnieju w Halle na Trawie wygrał w 1/8 finału razem z Włochem Jannikiem Sinnerem. Włoch i Polak pokonali parę Natalię Lemoins i Jackson Whitford 6-4, 5-7, 11-9. Ptaszkowa w Małopolsce, tam najwyższa temperatura ubiegłej nocy 21,2 stopnia Celsjusza. Tak dokładnie podana ta temperatura, nie przez przypadek, bo to była pierwsza w tym roku noc tropikalna. I to o tym, co było w pogodzie, o tym, co jest. Przez Polskę z zachodu na wschód i północny wschód przemieszcza się w tej chwili płytki niż oraz związany z nim pofalowany front atmosferyczny. Bardzo lubię to określenie, pofalowany front atmosferyczny. Nad większością kraju zalega bardzo ciepłe powietrze polarne morskie, jednak stopniowo nad północno-zachodnią część kraju zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Już teraz zagramy wykonawcę, który nazywa się Fontaines DC. Nie przez przypadek Jackie Down the Line, nie przez przypadek, bo po 19 w rotacji w audycji muzycznej, którą poprowadzi Gosia Jakubowska, będzie trochę więcej o jego wczorajszym koncercie. My friend Sally says she knows you got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Ali about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told. I'm one jacking of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll deface you. I am Jackie down the line, and I will sound you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line. Fontaines DC, przypomnę dziś w rotacji opowieść o jego wczorajszym koncercie. W rotacji, którą poprowadzi Gosia Jakubowska. Jeszcze jeden słuchacz dodzwonił się do trójki. Ja bym mógł powiedzieć, jak działa Zielony Ład i oszczędności. Zamówiłem sobie taki szablon do frezowania w schodach w Szwecji. Dlaczego w Szwecji? Bo jest 40% taniej jak w Polsce. A że od nas chłopaki tam pracują, więc nie ma problemu właśnie z tym, żeby mi go zakupili i tutaj przywieźli. Tylko, że kuriozum na czym polega? Dzwoni mi właśnie ten znajomy, że ten szablon musi z Polski przypłynąć z magazynu centralnego do Szwecji i ze Szwecji z powrotem do nas. Wiązą temu przedstawicielowi mówi, niech ten szablon nie zostaje wysyłany z Polski, tylko od razu na mój adres niech go prześlą. Nie, musi tam jednak popłynąć. Kraj absurdów. Dziękujemy za ten telefon. Zapraszamy do trójki. Jedna równa stawka, a nie jak teraz 10 razy wyższa. Wielu właścicieli mieszkań, zwłaszcza w blokach i kamienicach budowanych w ostatnich latach, płaci o wiele wyższy podatek za garaż czy miejsce postojowe niż za samo mieszkanie. Ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego nakazuje jednak zmianę prawa i dlatego Ministerstwo Finansów właśnie przedstawiło pierwsze założenia do nowych przepisów. Wygląda więc na to, że posiadacze, zwłaszcza mieszkań, zapłacą mniej. Zapraszam. Tak to wygląda, to jest nasze mieszkanie. 70 metrów, czy pokoje. A do tego miejsce postojowe w garażu pod budynkiem. Pani Justyna mieszka tu od kilkunastu lat i co roku płaci do gminy podatek. Tym razem jest to 369 zł. W tej kwocie są grunty pozostałe, no ale też są budynki mieszkalne, czyli tu mamy za budynek mieszkalny, rozumiem to, że chodzi tutaj o nasze mieszkanie. Stawka za metr kwadratowy 89 groszy, co nam daje 62 zł 42 grosze. A za garaż? Garaż jest zdecydowanie mniejszy niż mieszkanie, wiadomo, 28 metrów kwadratowych. No i stawka 9 zł 31 groszy, co nam daje 261 zł 61 groszy, więc to jest zdecydowanie więcej niż za mieszkanie. Z czego taka różnica? Chodzi o to, że część budynków z garażami ma oddzielne księgi wieczyste na mieszkania i oddzielne na stanowiska dla aut. A to oznacza, że te drugie są traktowane jak nieruchomości użytkowe i na to też zwraca uwagę resort finansów. Garaże wielostanowiskowe, będące wyodrębnionymi lokalami w budynkach mieszkalnych, są opodatkowane stawką od budynków pozostałych, a tym samym właściciele miejsc postojowych w takich garażach opłacają wyższy podatek od nieruchomości niż osoby mające prawo do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej w budynku mieszkalnym, stanowiącej element nieruchomości wspólnej. I te różnice są nawet dziesięciokrotne. Stąd prace resortu nad zmianami w prawie, które mają to zmienić. To nawet nie Ministerstwo Finansów, tylko Trybunał Konstytucyjny, który powiedział w październiku zeszłego roku, że takie zróżnicowanie podatników jest niezgodne z Konstytucją, z zasadą równości podatników, bo płacą od takich samych garaży tak samo wykorzystywanych tak różne podatki. Wyjaśnia Wojciech Pławiak, partner w Kancelarii Prawno-Podatkowej Litigato. I tak naprawdę nakazał pod groźbą tego, że w ogóle wygasną te przepisy, aby je zmienić w ten sposób, żeby dostosować je. Więc tutaj ministerstwo działa niejako z poruczenia tego trybunału. Założenie jest takie, by także w odniesieniu do garaży stosować niską stawkę mieszkalną. Tutaj akurat jedni nie stracą, a drudzy zyskają dziesięciokrotnie niższy podatek. No zdecydowanie trzeba to zrównać, bo będzie to uczciwe, będzie to takie adekwatne do też tej powierzchni, którą w zasadzie używamy, czyli mając na myśli garaż, no parkujemy tylko samochód. Tu mowa akurat o wygranych, a przegrani? Wszystko wskazuje na to, że będą to samorządy, które stracą na niższych stawkach podatku od nieruchomości. Ale to nie wszystkie obawy włodarzy. Powstanie również możliwość roszczenia w stosunku do gminy zwrotu nienależnie pobranych podatków. To jest układ wsteczny. Kwituje Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP. A oczywiście w przód gminy już nie będą mogły naliczać tych wyższych opłat. I to nie jest wina gminy, bo to przecież ustawodawca tak decydował i nie jeden raz żeśmy się potykali o różnego rodzaju interpretacje, ponieważ nie ma tutaj ścisłego rozgraniczenia w zakresie definicji budynków i budowli. To ma się teraz zmienić. Obawy gmin, że na tym stracą, mogą być jednak zbyt wczesne. Jesteśmy w fazie projektu, mamy połowę roku, dobrych czy prawie 6 miesięcy pracy nad tymi propozycjami. One dopiero pojawiły się, zostały opublikowane. No i mamy oczywiście jakby czas na to, żeby teraz nad nimi pracować. Zmiany w podatkach od nieruchomości zakładają też wyższe stawki dla przedsiębiorców. I tu gminy mogą liczyć na pokrycie strat wynikających z nowego opodatkowania garaży. A tematem podatków od nieruchomości zajął się Kuba Witkowski. 18:18 na zegarze. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę bardzo poważny temat związany z wizytą Władimira Putina w Korei Północnej. Kid. Korea Północna popiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Takie zapewnienia usłyszał Władimir Putin od północno-koreańskiego dyktatora Kim Jong-una. Rosyjski dyktator był w Korei Północnej, gdzie podpisał pakt o partnerstwie strategicznym Moskwy z Pjongjangiem. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Podpisany przez Putina i Jong-una dokument przewiduje m.in. wzajemną pomoc wojskową w przypadku agresji z zewnątrz. Północno-koreański dyktator zapewnił Władimira Putina o poparciu dla prowadzonej przez Rosję inwazji na Ukrainę. Kim Jong-un oświadczył również, że Pjongjang ocenia rosyjskie działania zbrojne na ukraińskim terytorium jako wkład Moskwy w utrzymanie strategicznej równowagi na świecie. Politolog Jelena Bordiłowska potwierdza, że jedynym powodem wizyty Putina w Korei Północnej jest wojna na Ukrainie. Sądzę, że tak jak zawsze pojechał po broń, po jakieś dostawy, które są mu nieodzowne do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Potem on jedzie jeszcze do Wietnamu. Po co on tam jedzie? To też interesujące pytanie. Wietnam jest obecnie prorosyjskim państwem i Putin próbuje trzymać przy sobie państwa, które z nim sympatyzują, a Korea Północna jest mu naprawdę potrzebna dla prowadzenia wojny. Eksperci wojskowi przypominają, że Korea Północna dostarcza Rosji pociski artyleryjskie oraz rakiety. W zamian Rosja pomaga Korei Północnej w pracach nad programem rakietowym objętym międzynarodowymi sankcjami. Politolog Dmitrij Lewuś zwraca uwagę na jeszcze jeden element. Rosja dla propagandy, jak minimum, regularna pugalku. Rosja dla celów propagandowych, żeby mieć taki straszak, że przyjadą setki tysięcy północno-koreańskich żołnierzy i uzupełnią straty na froncie, wyciąga właśnie takie argumenty. Na razie na pewno Kim Jong-un nie jest aż tak zdecydowany, żeby wysłać swoich żołnierzy do walki, bo ma inną możliwość zarabiania takiego pasożytnictwa na koledze dyktatorzy z Rosji. Jednak nie należy tego wykluczać. Dmitrij Lewuś zwraca także uwagę, że o ile Rosji zależy na militarnej pomocy Korei Północnej, o tyle Kim Jong-un oprócz wsparcia dla swoich programów zbrojeniowych liczy także na wszystko, głównie na żywność z Rosji. Ponieważ ten totalitarny reżim gospodarzy po mistrzowsku, to oczywistym jest, że brakuje tam wszystkiego. Dlatego dostawy produktów spożywczych i paliwa to jest to, na co w pierwszej kolejności liczy Korea Północna i jak widać dostaje to. Wizyta Władimira Putina w Pjongjangu przypominała podróże zagraniczne sowieckich dygnitarzy. Były uściski na czerwonym dywanie, wielokrotne zapewnienia o wzajemnym szacunku i współpracy, a także wymiana upominkami. Władimir Putin podarował Kim Jong-unowi luksusową limuzynę rosyjskiej produkcji Aurus. Niezależni obserwatorzy zwracają uwagę, że międzynarodowe sankcje wprowadzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ zakazują dostarczania do Korei Północnej aut klasy lux. Część ekspertów zwraca uwagę, że reżim Korei Północnej kiedyś, gdy będzie taka okazja, odpowie przed Międzynarodowym Trybunałem za wspieranie dyktatora Putina i agresji przeciwko Ukrainie, a na razie poszukiwany listem gończym rosyjski dyktator na swoim udoskonalonym IL-96 przemyka w przestrzeni rosyjskiej i krajów wspierających go, by nie wpaść w ręce międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Jakie to łatwe do przewidzenia jest, kto z kim będzie trzymał w takich sytuacjach, prawda? W światowej polityce. 18.25, już niedługo skrót serwisu. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz breznę. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień, było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją wciąż. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć nie.

Skrót serwisu Anna Kowalik-Brankati. Tragedia w Małopolsce. Ciało 14-latka wyłowili ratownicy z rzeki Soły w Broszkowicach koło Oświęcimia. Chłopiec był od 2 dni poszukiwany. Rodzice zgłosili jego zaginięcie w nocy z poniedziałku na wtorek. W akcji uczestniczyli policjanci i strażacy, w tym specjaliści z grup poszukiwawczych i nurkowych. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Prokurator generalny chce, aby Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. A chodzi o nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura informuje, że zgromadzony materiał pozwala podejrzewać Marcina Romanowskiego o popełnienie 11 przestępstw. Uzbrojony w nóż mężczyzna zabarykadował się po południu w jednym z bloków w Hamburgu. Groził wysadzeniem budynku w powietrze. Krewni mężczyzny zgłosili policji, że był on w złym stanie psychicznym. Na miejsce przyjechały duże siły policji, karetki pogotowia i straż pożarna. Ostatecznie mężczyzna został obezwładniony i przewieziony na komisariat. Ponad 500 wyznawców islamu biorących udział w hadżu, czyli pielgrzymce do Mekki, zmarło z powodu upałów. Temperatura przekracza tam 50 stopni Celsjusza. Pielgrzymka do Mekki to jedno z najważniejszych masowych zgromadzeń na świecie. Udział w niej to obowiązek każdego muzułmanina. W tym roku do Arabii Saudyjskiej przyjechało ponad 1 800 000 pielgrzymów, głównie z zagranicy. Pełny serwis Trójki o 19. O tej porze także serwis ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Komisja Europejska zapowiada procedurę nadmiernego deficytu wobec 7 krajów. Niestety na tej liście jest także Polska. Powód to przekroczenie dopuszczalnego poziomu 3% PKB w relacji do długu. Z opublikowanych dzisiaj raportów wynika, że w tym roku deficyt w Polsce przekroczy 5%, a w przyszłym ma jeszcze wzrosnąć. Dziś Komisja Europejska zrobiła pierwszy krok na drodze do objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu. Oznacza ona ścisły monitoring przez Brukselę sytuacji i wydatków. Pojutrze Komisja wyśle rekomendacje do Warszawy sugerujące działania, które mają doprowadzić do poprawy sytuacji finansów publicznych. Finałem takiej procedury teoretycznie są sankcje, które dla krajów spoza strefy euro oznaczają zawieszenie wypłaty unijnych funduszy, jeśli zignorują one zalecenia Komisji. Polska już raz była objęta taką procedurą. Komisja rozpoczęła ją w 2009 roku, a zakończyła po 6 latach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nastroje w PKP Cargo, spółce bez wątpienia, która ma kłopoty finansowe, są coraz gorętsze, a próbował dziś studzić je wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Zapewniał, że rząd i tymczasowy zarząd PKP Cargo są zdeterminowane, żeby ratować towarowego przewoźnika z zapaści. Jest to odpowiedź na zarzuty związków zawodowych działających w spółce. Związkowcy oskarżyli resort infrastruktury i tymczasowy zarząd PKP Cargo o brak woli naprawy firmy. Przewodniczący Związku Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek powiedział, że obecny zarząd zamiast uzdrowić sytuację jeszcze ją pogarsza. Nie wypowiadać porozumienia społeczne, których skutki będą odczuwalne za 2 lata. Takie działania to są działania na szkodę spółki. Do tych wypowiedzi odniósł się wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Zapewnił, że resort i zarząd PKP Cargo zrobią wszystko, by uzdrowić sytuację. Sposobem na to ma być m.in. naprawa finansów. Trzeba czyścić wszystkie nieefektywności, które bardzo mocno obciążają spółkę. W pierwszym kwartale tego roku PKP Cargo zanotowała ponad 118 milionów złotych straty netto. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ożywienie polskiej gospodarki nabiera kształtów. Tak oceniają to analitycy PKO BP w swoich najnowszych prognozach. Eksperci banku przypomnieli, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale wyniósł 2%. W całym roku prognozują wzrost na poziomie 3,7%. Główny ekonomista banku Piotr Bujak mówi, że teraz głównym motorem gospodarki jest konsumpcja. Wzrosła blisko 5% w pierwszym kwartale i takie tempo wzrostu może się utrzymywać przez cały rok. Gorzej radzą sobie inwestycje, w pierwszym kwartale spadek, ale po odblokowaniu środków unijnych dla Polski można spodziewać się, że inwestycje publiczne będą szybko wstawać z kolan. W kolejnych kwartałach dynamika inwestycji ogółem może być już na plusie, a w przyszłym roku możemy mieć do czynienia wręcz z boomem inwestycyjnym i wysokim jednocyfrowym, a nawet w porywach dwucyfrowym wzrostem inwestycji. Dlatego wzrost PKB w przyszłym roku, naszym zdaniem, może być nawet nieco mocniejszy niż w tym roku. Powiedzmy jeszcze o inflacji, która także pojawia się w tych prognozach. PKO BP prognozuje, że wyniesie na koniec roku 4,6%, mimo że w tym momencie jest w celu inflacyjnym NBP. Kończymy jeszcze walutami i notowaniami na giełdzie. Frank jest po 4,55, euro kosztuje 4,33, funt jest po 5,12, dolar kosztuje 4,03 zł, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zamknął dzisiaj dzień 1,5% na plusie. A teraz zdradzę Państwu tajemnicę, jaka będzie noc najbliższa. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie, południu i w centrum, także burze. Lokalnie z gradem, głównie w pierwszej połowie nocy. Uwaga! Temperatura minimalna od 8 stopni na północnym zachodzie i na obszarach podgórskich Sudetów. Około 13 stopni w centrum do 17 stopni na południowym wschodzie, a zatem to nie będzie tropikalna noc. Cudownie! Osiemnasta 37, do 19 jeszcze w Trójce. Zapraszamy do Trójki reportaż, na który zaprosi Anna Dudzińska. Mam czas, więc dziś swobody. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle. Chciałabym to zobaczyć świat dzisiaj z życia. Olaf Scholz, Viktor Orban, 1-0, czyli Niemcy prowadzą w Euro 2024 z Węgrami, właśnie 1-0. Za 20 minut godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kiedy wszyscy jak jeden mąż siedzą przed telewizorami, by oglądać Euro, my zerkamy w kierunku boisk, na których grają pasjonaci, a dla wielu z nich piłka nożna to cały świat. Nierzadko mają rany, potykają się i łamią nosy, a jednak trwają na boiskach. Ich gra jest bardzo dynamiczna, ale oni piłki nie widzą. Muszą ją po prostu usłyszeć. Magdalena Skawińska opowie Państwu teraz o drużynie blind footballu. W Polsce nie jest dużo takich drużyn. Jedna działa we Wrocławiu przy Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Wychowawczym dla niewidomych i słabowidzących. Ten reportaż powstał w 2012 roku. Od tego czasu piłkarze z Wrocławia rozgościli się już w europejskich rozgrywkach, a polska reprezentacja zagrała w Mistrzostwach Europy w Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy opowieści Magdaleny Skawińskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Trzeba piłkę słyszeć. Oj, tu. 10. Dawaj do przodu. 6. Dawaj. 4. Uderz. Niegroźnie wydawałoby się sytuacja. Zawodnik się obraca, a tu nagle ramię innego. No i nos się złamał. Raz zapomniałem powiedzieć zawodnikowi, że się kończy boisko i wpadł na ścianę, bo już byłem zaoferowany tam jakąś inną sytuacją, już tam komuś coś tłumaczyłem innego. Najwięcej to jest właśnie takich, że brakuje człowiekowi języka, żeby opisać szybko sytuację. Tak jest to dynamiczne, tak się często zmienia. Zdarzają się takie sytuacje, że obaj ze sobą walczą, dwaj zawodnicy z jednej drużyny, bo też nie można im zdążyć przekazać, że to jest swój, że tylko jeden do piłki, nie obaj. Dawaj biegu do przodu. 10. 8. Uderz. 4. Dziewczyna, która okazała się świetna, ale na początku tak rozbiła nieszczęśliwe głowę o słupek, że miała 16 cm ranę ciętą głowy, skóry co prawda, no ale jak tylko zaleczyła, już była na treningu. Gdzieś na następnym przegryzła wargę, została uderzona głową i też za dwa dni już była z powrotem. Aż do tego momentu, że zaczęła strzelać bramki przeciwnikom na turniejach. I to jest piękne, że jak ktoś chce, to nic go nie zniechęci. Tutaj, 10, 8, uderz! Słupek lewy. Włożono mnie do inkubatora bez okularów ochronnych na oczy. No, w inkubatorze jest ten ultrafiolet i duże stężenie tlenu czystego. Uszkodziło mi to siatkówki i w wieku 4 lat odwarstwiła mi się siatkówka w lewym oku, a w prawym to się tak gmatwało. No, widziałem dość długo, od jakiegoś półtorej roku mam tylko poczucie światła teraz w prawym oku. Wydaje mi się, że da się do tego przygotować, że to już nie jest później taki szok. Poza tym to moje tracenie wzroku było takie stopniowe, także to też nie był taki szok dla mnie. Zdążyłem się oswoić z tym, co mnie czeka. Teraz jest jak jest i ja tam nie widzę żadnego problemu w tym, że tak jest. No wiadomo, jest trudniej, ale wszystko się da ogarnąć, że tak powiem, po młodzieżowemu. Pograć piłką! Tak. No i znowu przyspieszyłeś na koniec zamiast zwolnić. No dlatego, że przyspieszasz, że robisz wielki zamach i potem trącasz piłkę nogą lewą i w sprawę już w powietrze walisz. Spokojniej, zwolnij. Adrian. Nasza przygoda z piłką nożną dla niewidomych zaczęła się tuż przed Euro 2012. Tak. Zanim dostaliśmy telefon z IPSY, z International Blind Sport Federation, z zapytaniem, czy jesteśmy w stanie zorganizować mecz pokazowy blind football przed Euro, przed ćwierćfinałami, na modłę poprzednich mistrzostw Europy, które były w Austrii i Niemczech. Już rozpoczęliśmy treningi. Te treningi były takie bardzo spartańskie, bo graliśmy piłkami zwykłymi, owijanymi w worki foliowe, żeby je było słychać. Tylko jeden mógł wtedy coś robić, bo strasznie delikatnie to szumiało. Na sali gimnastycznej, bo nie mieliśmy możliwości gdzie indziej, więc co parę metrów stała osoba i chroniła zawodnika przed wpadnięciem na ścianę. No a potem to już ruszyło, jak UEFA wspomogła nas i IPSA sprzętem, dostaliśmy bandy specjalne, które bardzo są bezpieczne, no i jedynie wtedy możemy prowadzić fajne treningi i grę, no to ta dyscyplina się dość mocno rozwinęła. Jeszcze zanim dostaliśmy bandy, jeździliśmy do Berlina, żeby robić jakikolwiek trening, taki w grze. Bo na naszym boisku jest to Orlik, fajne boisko, ale są siatka i słupy metalowe i to było bardzo niebezpieczne, jak zawodnik się rozpędził za piłką i nie ograniczały właśnie po liniach bocznych bandy. W wpadali i, no, i robili sobie krzywdę. Także sztab ludzi był potrzebny do przeprowadzenia jakiejkolwiek imitacji gry. Ja też miałem na początku strach, ale tam powoli przeszedł ten strach. Wyobrażamy sobie boisko, no i biegniemy. Mamy przewodników na środku i bramkarza z tyłu i za bramką przeciwnika drugiego. No i gramy tak. A strach jest przed czym? Przed zderzeniem z bandą czasem, z innym przeciwnikiem. Na przykład ja miałem zderzenie z kolegą na treningu i nos złamany. I 2 lata przerwy. Bo miałem strach, że uderzę w ścianę i hamowałem już na środku boiska. Blokada była, no, po 2 latach już zacząłem i tak coraz lepiej. Boisko jak do piłki halowej, 20 na 40, bramki 2 na 3, czyli takie same, 6-metrowe pole karne, 4 zawodników w polu i bramkarz. Bramkarz widzi. 4 zawodników w polu ma całkowicie zaklejone oczy, mimo tego, że mogą mieć jakieś resztki wzroku. Wszyscy mają zaklejone oczy opatrunkami okulistycznymi i jeszcze dodatkowo mają gogle. Są specjalnie zaciemnione i to widzenie jest faktycznie wyłączone w grze, więc posługują się tylko słuchem. Nie zawsze będzie tak różowo, że jesteś sam. Czasami jest obrońca. Dawaj, Danon! Graj, nie odpuszczaj! Na początku to jest bardzo przerażające, bo tak naprawdę nie wiadomo, w którym miejscu na boisku się jest i jak to boisko na początku wygląda, ale później oni są w stanie to sobie wyobrazić tak naprawdę, zilustrować, jak wygląda boisko. Ja jestem, trener jest, wiedzą, w którym miejscu są, gdzie jest bramka, to są dla nich takie punkty ważne. I wtedy wiedzą, gdzie są. Na meczach są sami wielcy faceci i ja taka mała, to oni by mnie tam zmiażdżyli, więc stwierdziłam, że jednak lepiej być przewodnikiem i dalej brać w tym udział, niż nie mieć w ogóle z tym styczności żadnej. Mieliśmy taką Monikę, która przez nieuwagę zderzyła się z słupkiem od bramki i miała rozciętą głowę i tak patrząc na to, jak oni szybko się poruszają na boisku, jak to wszystko szybko wygląda, to stwierdziłam, że wolę być przewodnikiem niż zawodnikiem. Idę na wprost, uderza na wprost. 10, 8, dobra, Byku i Pysiu na lewą bandę, na granicy strefy, Monika idzie tam, na granicę strefy, tam gdzie jest linia. Adrian, zastanawiam się nad tym, czy to nie jest takie trochę sztuczne, no bo skoro oni nie widzą, czy niedowidzą, to może mogliby uprawiać inny sport. Jest tak dużo dyscyplin. No tak, ale piłka nożna jest sportem narodowym. Niech mi pani wierzy, zanim zaczęliśmy to robić, to oni śledzili i Ligę Polską, i Angielską, wszystkie mecze, transmisje, wyniki, transfery. To jest obłęd dla niektórych. I dlatego ja się podjąłem tego parę lat temu. To jest potrzeba. To nie jest to, że ich się zmusza. Gdy nie chcą, czy im się nie chce, czy to nie jest ich bajka, to nie przychodzą. Niewidomy, jak czegoś nie chce zrobić, to on tego nie będzie robił. Nie da się zmusić, można namawiać, można pokazywać plusy i minusy, ale to są zapaleńcy. To są faktycznie fani piłki nożnej i dlatego to robią, bo chcą. Czuję się taką wolność na boisku. Nie widzę, no to już sobie po ulicy nie pobiegam, prawda? No bo wiadomo, ludzie chodzą i tak dalej. A na boisku to no można nawet i sprintem pobiegać. Czuję się swobodnie na boisku. Znaczy, no są ograniczenia tymi bandami, prawda? I czasem się można z nimi zderzyć. Ja nawet ostatnio na meczu mało nie wyleciałem za bandę, bo coś mi się umaniło, że jeszcze mam trochę miejsca. Przewodnik, który powinien zareagować, akurat chyba patrzył w inną stronę, nikt mi nie dał sygnału, że jest banda, no i prawie przeleciałem przez nią, ale jak się zderzy z tą bandą człowiek, to nawet tak nie boli za bardzo, bo to są tak bandy skonstruowane, że amortyzują uderzenie, także połamać się nie można. Jaki był ten mecz, kiedy graliście na Euro? Wyszliśmy na stadion. Nie był co prawda pełny ludzi, bo ludzie się dopiero zaczęli schodzić, ale i tak ich była masa. Te oklaski takie słyszane w koło, to naprawdę przeżycie jest ogromne. No mimo tego, że speaker przez megafony prosił o ciszę, to tej ciszy tak nie było do końca. No i trochę się nam ciężko grało, bo było jednak głośno, ale super za to. musieliśmy grać bardziej na czucie piłki nogą niż na jej słyszenie, ale naprawdę przeżycie niesamowite. Takie ogromne uniesienie, no coś, co się tak naprawdę to rzadko w życiu zdarza, no bo tego się na co dzień nie doświadcza. Tak, tak, tak. Od momentu, kiedy właśnie zacząłem słabo widzieć, to poszedłem drogą taką sportową w swoim życiu. I tak naprawdę to w trzech dyscyplinach sportowych teraz gram. I wyjeżdżamy na zawody i zdobywamy wysokie miejsca. Także to jest dla mnie no, taka odskocznia od rzeczywistości. A rzeczywistość jaka jest? Właśnie powoli nawet z dziewczyną rozmawiałem, że muszę zrezygnować, zacząć pracę normalną. Chciałem zrobić kursy z terapii manualnej, które są przeważnie weekendowe. Znaczy, bo skończyłem technikę masażystę tutaj w tym ośrodku. To jest ośrodek dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Z tym wiąże swoją przyszłość, tylko jakby sam masaż mnie nie satysfakcjonuje. Chciałbym to jeszcze połączyć z terapią manualną, bo jakby według mnie terapią manualną można szybciej pomóc i lepiej człowiekowi. To jest dawne kręgarstwo. Idziesz za nią, idziesz! I na lewą bandę! Na wapno, Adrian, na wapno! Stop! Wszyscy stop! Adrian, gdzie jest wapno? Kto tu jest trenerem? Pan się bardziej drze. Moc i potrzeba chyba się rodzi u nich, tak obserwując przez te 20 lat, z tego, że mogą coś robić do tej pory nieosiągalnego, tylko zarezerwowanego dla pełnosprawnych, a teraz mogą to zrobić. Czy to jest bowling, czy to jest strzelanie, czy to jest piłka nożna, czy to jest, są narty zjazdowe. Dyscyplin jest bardzo wiele w tej chwili przystosowanych do osób niewidomych. I te osoby odnajdują się w nich, bo zawsze chciały, czy mają predyspozycje, nigdy nie mogły tego robić. Co ci ten sport dał w tym pozasportowym życiu? Dał mi powód do dumy z tego, że coś w życiu osiągnąłem. W momencie, gdy duży odsetek osób niewidomych bądź z problemami ze wzrokiem się poddaje i nie robi praktycznie nic w swoim życiu. Na dobrą sprawę to osoby niepełnosprawne w Polsce nie mają jakichś dużych pieniędzy z tego, co robią, w sensie ze sportu. Nawet nie ma co porównywać do osób pełnosprawnych. My jadąc na zawody rangi tam Mistrzostw Europy nie dostajemy za zajęte miejsce jakichś pięciocyfrowych sum, tylko po prostu puchar, medal i to wszystko. Ewentualnie, nie wiem, jakiś plecak za 10 zł. Tak to wygląda. Jestem pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, który może robić rzeczy, które wydawałoby się są nie dla niego. Że może się porównać, że może skonfrontować się, może pokazać się i budzić podziw, bo oni prowadzą piłkę cały czas przy nodze. Oni nie mogą sobie wypuścić piłki i pobiec za nią, chociaż też zdarzają się takie zagrania, ale to prowadzenie piłki przy nodze budzi wielki podziw widzów czy zawodników, którzy grają w normalną piłkę. Bo to jest właśnie specyfika gry i to ich wyróżnia i oni się czują naprawdę no, z tym dobrze. I to dla nich jest takie, to jest motor do rozwoju. To ich pcha w tym kierunku, pozwala przetrwać ciężkie chwile, bo na treningu nie jest miło i wesoło, jak wszędzie, tak? Czasami trzeba krzyknąć, opiórkać, czasami pochwalić. To jest normalnie ciężkie życie, takie jak każdego sportowca, żeby mieć wynik, a i tak nie zawsze ten pot, który się wyleje na treningu, gwarantuje jakiś sukces. Dobra, karne! Prawy. Lewy. Środek. Dobrze. Prawy. Lewy. Środek. Lewy słupek. Mówisz jeszcze raz?